महाभारत वन पर्व त्रिसप्ततितमोध्याय ऋतुपर्ण का कुंडिन पूर्व में प्रवेश, दमयंती का विचार तथा भीम के द्वारा ऋतुपर्ण का स्वागत। बृहदसुवाच ततो विदर्भान संप्राप्तम सायान्हे सत्य विक्रमम ऋतुपर्णम जनाराग्ये भीमाय प्रत्यवेदयन। बृहदसु मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर शाम होते होते सत्य पराक्रमी राजा ऋतुपर्ण विदर्भ राज्य में जा पहुँचे। लोगों ने राजा भीम को इस बात की सूचना दी। स भीम वचनाद् राजा कुंडिनम प्राविशत्पुरम नादयन् रथघोषेण सर्वा स विदिशो दिशः। भीम के अनुरोध से राजा ऋतुपर्ण ने अपने रथ की घरघराहट द्वारा संपूर्ण दिशा विदिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए कुंडिनपुर में प्रवेश किया। ततस्तम व्रत निर्घोषम नलाश्वास्तत्र शत्रुः श्रुत्वा तु समृष्यन्त पुरेव नल सन्निधौ। नल के घोड़े वहीं रहते थे, उन्होंने रथ का वह घोष सुना। सुनकर वे उतने ही प्रसन्न और उत्साहित हुए जितने कि पहले नल के समीप रहा करते थे। दमयंती तु शुश्राव रथघोषम नलस्यतम यथा मेघस्य नदतो गंभीरम जलदागमे। दमयंती ने भी नल के रथ की वह घरघराहट सुनी मानो वर्षा काल में गरजते हुए मेघों का गंभीर घोष सुनाई देता हो। परम विस्मयमापन्ना श्रुत्वा नादम महास्वनम नलेन संग्रहीतेषु पुरेव नलवाजिषु सदि संभ्रत निर्घोषम मेडे भयमी तथा हया। वह महाभयंकर रथनाद सुनकर उसे बड़ा विस्मय हुआ। पूर्व काल में राजा नल जब घोड़ों की बाग संभालते थे, उन दिनों उनके रथ से जैसी गंभीर ध्वनि प्रकट होती थी, वैसे ही उस समय के रथ की घरघराहट भी दमयंती और उसके घोड़ों को जान पड़ी। प्रासादस्थाश्च शिखिन शालास्थाश्च वारणा हयाश्च शुश्रुभुस्तस्य रथकोशम महीपते। महल पर बैठे हुए मयूरों, गजशाला में बंधे हुए गजराजों और अश्वशाला के अश्वों ने राजा के रथ का वह अद्भुत घोष सुना। तत्श्रुत्वा रथ निर्घोषम वारणा शिखिनस्तथा प्रणे दुर्न्मुखा राजन मेघनाद इवो चुका। राजन, रथ की उस आवाज को सुनकर हाथी और मयूर अपना मुंह ऊपर उठाकर उसी प्रकार उत्कंठा पूर्वक अपनी बोली बोलने लगे जैसे वे मेघों की गर्जना होने पर बोला करते हैं। दमयंत्युवाच यथासौ रथ निर्घोष पूरियन्निव मेदनिम ममाह्लादयते चेतो नलेश महीपतिः। उस समय दमयंती ने मन ही मन कहा, अहो, रथ की वह घरघराहट इस पृथ्वी को गुंजाती हुई जिस प्रकार मेरे मन को आह्लाद प्रदान कर रही है, उससे जान पड़ता है ये महाराज नल ही पधारे हैं। अद्य चंद्रा भवत् वक्त्रम तम न पश्यामि नलम यदि असंख्येय गुणम वीरम विनख्यामि न संशय। आज यदि असंख्य गुणों से विभूषित तथा चंद्रमा के समान मुख वाले वीरवर नल को न देखूंगी तो अपने इस जीवन का अंत कर दूंगी, इसमें संशय नहीं है। यदि वै तस्य वीरस्य बाहो नाद्याहमंतरम प्रविशामि सुखस्पर्शम न भविष्यामि संशयम्। आज यदि मैं उस वीर शिरोमणि नल की दोनों भुजाओं के मध्य भाग में जिसका स्पर्श अत्यंत सुखद है प्रवेश न कर सके तो अवश्य जीवित न रह सकूंगी। यदि माम वेग निर्घोषो नोपगच्छति न सद अद्य चामि कर प्रख्यम प्रवेक्षामि हुतासनम। यदि रथ द्वारा मेघ के समान गंभीर गर्जना करने वाले निषद देश के स्वामी महाराज नल आज मेरे पास नहीं पधारेंगे तो मैं सुवर्ण के समान देदीप्यमान दहकती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगी। यदि माम सिंह विक्रांतो मत्वारण विक्रम नाभिगच्छति राजेन्द्रो विनख्यामि न संशयः। यदि सिंह के समान पराक्रमी और मतवाले हाथी के समान मस्तानी चाल से चलने वाले राजराजेश्वर नल मेरे पास नहीं आएंगे तो आज अपने जीवन को नष्ट कर दूंगी, इसमें संशय नहीं है। न स्मराम्य नृतम किंचिन न स्मराम्य पकारताम न च पर्योषितम वाक्यम स्वैरे स्वपि कदाचन। मुझे याद नहीं कि स्वेच्छा पूर्वक अर्थात हंसी मजाक में भी मैं कभी झूठ बोली हूँ। स्मरण नहीं कि कभी किसी का मेरे द्वारा अपकार हुआ हो, तथा यह भी स्मरण नहीं कि मैंने प्रतिज्ञा की हुई बात का उल्लंघन किया हो। प्रभु क्षमावान वीरस्य दाता चाप्यधिको निपैह रहो नीचानुवर्ती च क्लीब मन्वन ममन्ने सद। मेरे निषधराज नल शक्तिशाली क्षमाशील वीर दाता सब राजाओं से श्रेष्ठ एकांत में भी नीच कर्म से दूर रहने वाले तथा पराई स्त्री के लिए नपुंसक तुल्य हैं। गुणास्तस्य स्मरन्त्यामे तत्पराया दिवानिशम हृदय धीर्यत इतम इदम शोकाद्रिय विना कृतम। मैं सदा उन्हीं के गुणों का स्मरण करती और दिन रात उन्हीं के परायण रहती हूँ। प्रियतम नल के बिना मेरा यह हृदय उनके विरह शोक से विदीर्ण सा होता रहता है। एवं विलपमाना सा नष्ट संगेव भारत आरुरोह महद्वेष्म पुण्य श्लोक दीक्षया। भारत इस प्रकार विलाप करती हुई दमयंती अचेत सी हो गई। वह पुण्य श्लोक नल के दर्शन की इच्छा से ऊंचे महल की छत पर जा चढ़ी। ततो मध्यम कक्षायां ददर्थ रतमासितम् ऋतुपर्णम महीपालम सहवाष्णेय बाहुकम्। वहां से उसने देखा वाष्णेय और बाहुक के साथ रथ पर बैठे हुए महाराज ऋतुपर्ण मध्यम कक्षा परकोटे में पहुंच गए हैं। ततो वतिर्य वाष्णेयो बाहुकश्च रथोत्तमात् हयास्तान बमुच्याथ स्थापयामास वैरथम्। तदनंतर वाष्णेय और बाहुक ने उस उत्तम रथ से उतरकर घोड़े खोल दिए और रथ को एक जगह खड़ा कर दिया। सोवतिर्य रथोपस्थात ऋतुपर्णोदराधिप उपदस्ते महाराजम भीमम भीम पराक्रमम। इसके बाद राजा ऋतुपर्ण रथ के पिछले भाग से उतरकर भयानक पराक्रमी महाराज भीम से मिले। तम भीम प्रतिजग्राह पूजया परया ततः स तेन पूजितो राजा ऋतुपर्णो नराधिप। तदनंतर भीम ने बड़े आदर सत्कार के साथ उन्हें अपनाया और राजा ऋतुपर्ण का भली भांति आदर सत्कार किया। स तत्र कुंडिने रम्ये वसवमानो महीपति न च किंचित तदा पश्यतेक्षमाणो मुहुर्मुहुः। स तु राज्ञा समागम्य विदर्भ पतिना तदा अकस्मात् सहसा प्राप्तं स्त्रीमन्त्रं न स्म विन्दति। भोपाल ऋतुपर्ण रमणीय कुंडिनपुर में ठहर गए। उन्हें बार बार देखने पर भी वहां स्वयंवर जैसी कोई चीज नहीं दिखाई दी। वे विदर्भ नरेश से मिलकर सहसा इस बात को न जान सके कि यह स्त्रियों की अकस्मात गुप्त मंत्रणा मात्र थी। किम कार्यम स्वागतम ते सुराज्ञा पृष्ठ सभारत। भरत नंदन युधिष्ठिर विदर्भराज ने स्वागत पूर्वक ऋतुपर्ण से पूछा आपके यहाँ पधारने का क्या कारण है। नाभिजज्ञे स नृपते दुहित्रर्थे समागतम ऋतुपर्णोपि राजा स धीमान सत्य पराक्रमः। राजा भीम यह नहीं जानते थे कि दमयंती के लिए ही इनका सुभागमन हुआ है। राजा ऋतुपर्ण भी बड़े बुद्धिमान और सत्य पराक्रमी थे। राजानम राजपुत्रम वा न स्म पश्यति कश्चन न स्वयंवर कथाम न च विप्र समागमम। ततो व्यगणयन् राजा मनसा कोसलाधिप आगतोऽस्मीत्युवाचैनं भवन्तम् अभिवादकः। उन्होंने वहां किसी भी राजा या राजकुमार को नहीं देखा। ब्राह्मणों का भी वहां समागम नहीं हो रहा था। स्वयंवर की तो कोई चर्चा तक नहीं थी। तब कौशल नरेश ने मन ही मन कुछ विचार किया और विदर्भराज से कहा राजन मैं आपका अभिवादन करने के लिए आया हूँ। राजा पी चमयन भीमो मनसा समचिन्तयन् अधिकं योजनशतं तस्यागमन कारणम्। ग्रामान् बहून् अतिक्रम्य नाद्य गच्छन् यथातथम् अल्पकार्यम् निर्दिष्टम् तस्यागमन कारणम्। यह सुनकर राजा भीम भी मुस्करा दिए और मन ही मन सोचने लगे, ये बहुत से गांवों को लांघकर 100 योजन से भी अधिक दूर चले आए हैं, किंतु कार्य इन्होंने बहुत साधारण बतलाया है। फिर इनके आगमन का क्या कारण है, इसे मैं ठीक ठीक न जान सका। पश्चात दर्के ज्ञास्यामि कारणं यद् भविष्यति नैतदेवं स नृपतिस्तं सत्कृत्य व्यसर्जयत। अच्छा, जो भी कारण होगा पीछे मालूम कर लूँगा। ये जो कारण बता रहे हैं इतना ही इनके आगमन का हेतु नहीं है, ऐसा विचार कर राजा ने उन्हें सत्कार पूर्वक विश्राम के लिए विदा किया। विश्राम्य तामित्युक्त्वा च क्लान्तोऽसीत् पुनः पुनः स सत्कृत प्रहृष्टात्मा प्रीत प्रीतेन पार्थिव। और कहा, आप बहुत थक गए होंगे अतः विश्राम कीजिए। विदर्भ नरेश के द्वारा प्रसन्नता पूर्वक आदर सत्कार पाकर राजा ऋतुपर्ण को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजप्रेषेरनुगतो दृष्टं वेश्म समाविशत ऋतुपर्णे गते राजन् वाष्णेय सहिते नृपे बाहुको रथमादाय रथशालामुपागमत समोचयित्वा तान् स्वान् उपचर्यं च साश्रितः। स्वयं चैतान् समाश्वास्य रथोपस्थ उपाविशत। फिर वे राजसेवकों के साथ गए और बताए हुए भवन में विश्राम के लिए प्रवेश किया। राजन वाष्णेय सहित ऋतुपर्ण के चले जाने पर बाहुक रथ लेकर रथशाला में गया। उसने उन घोड़ों को खोल दिया और अश्वशास्त्र की विधि के अनुसार उनकी परिचर्या करने के बाद घोड़ों को पुचकार कर उन्हें धीरज देने के पश्चात वह स्वयं भी रथ के पिछले भाग में जा बैठा। दमयंत्यपि शोकार्ता दृष्ट्वा भांगासुरीं नृपं सूतपुत्रं च वाष्णेयं बाहुकं च तथा विधं चिन्तयामास वैदर्भी कस्यै स रथनिस्वनः। दमयंती भी शोक से आतुर हो राजा ऋतुपर्ण सूतपुत्र वाष्णेय तथा पूर्वोक्त बाहुक को देखकर सोचने लगी, यह किसके रथ की घरघराहट सुनाई पड़ती थी। नलस्येव महानाशिन्न च पश्यामि नैषधं वाष्णेयेन भवेन्नूनं विद्या सैवोपशिक्षिता तेनाद्य रथनिर्घोषो नलस्येव महान् अभूत् आहो स्वेद्रुतुपर्णोऽपि यथा राजा नलस्तथा यथायं रथनिर्घोषो नैषधस्येव लक्ष्यते। वह गंभीर घोष तो महाराज नल के रथ जैसा था, परंतु इन आगंतुकों में मुझे निषधराज नल नहीं दिखाई देते। वाष्णेय ने भी नल के समान ही अश्वविद्या सीख ली हो निश्चय ही यह संभावना की जा सकती है। तभी आज रथ की आवाज़ बड़े जोर से सुनाई दे रही थी, जैसे नल के रथ हाँकते समय हुआ करती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजा ऋतुपर्ण भी वैसे ही अश्वविद्या में निपुण हों जैसे राजा नल है, क्योंकि नल के ही समान इनके रथ का भी गंभीर घोष लक्षित होता है। एवं सा तर्कयित्वा तो दमयंती विसाम्पते दूतिं प्रस्थापयामास नैषधान्वेषणे शुभा। युधिष्ठिर इस प्रकार विचार करके शुभ लक्षणा दमयंती ने नल का पता लगाने के लिए अपनी दूती को भेजा। इति श्री महाभारते वन परवणि नलोपाख्यान परवणि ऋतुपर्णस्य भीमपुर प्रवेशे 73वां अध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में ऋतुपर्ण का राजा भीम के नगर में प्रवेश विषयक 73वां अध्याय पूरा हुआ।